vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Boost your Friday. Raoul Schram. Dit is Slam. Je weekend komt steeds dichterbij met de Slam Mix Marathon erbij. Daar gaan we. Een uur lang in de mix nu. Cinco. Cause I got my ducks from Amsterdam. off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. In Amerika tour op dit moment. Vanavond San Francisco, morgen Los Angeles, zondag legendarische club Space in Miami. Daarna vliegt hij door naar Mexico City. Gaat hij daar nog even drugs van Amsterdam doen? Laat het de kartels niet horen daar. Hij heeft het op de rit, je hoort hem, het drugs van Amsterdam. In de Slam Mix Marathon, in de mix van Sin Cole. Goed dat je erbij bent. Het is vrijdag. Dit is de Slam Mix Marathon. Pushing the limit, so what will we limit to? One in a billion. I know that you choose me, you're not gonna lose me. No, I'm not the only one. With or without you, we know that nothing's ever set in stone. With or without you, we know that what's paradise. So this all this side by side with an open mind. De Slam Mix Marathon op vrijdag. Hey, heb je al gestemd? Het kan, hè? De House in de Pauze Top 1000. We gaan het doen. Unieke hitlijst. Alles in de mix en alles mag. Als je snel naar slam.nl gaat, dan kan je daar even je stem achterlaten. Weet je zeker dat jouw favoriete track er straks ook in zit, in die mix. House in de Pauze Top 1000. Hij komt eraan vanaf 26 februari bij Slam. Dit is In de Mix, een uur lang. Single. touch me. Oh my God. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. Holy shit. Talk to me. I need then, you got what I need. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. I'm gonna be rocking it, dropping it. You won't see me crying on the bathroom floor. I ain't never coming back for more. Wanna see you walking out that door. Bye, bye, bye, bye. You won't see me begging for a second chance. Say I need you cause it don't make sense. Boy, you just lost a 10 out of 10. Oh, la, la, la. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it. Shake my ass, I'm stopping it. I look hot in it. Komende week de belangrijkste dansplaat bij Slam. Je gaat het horen, want de nieuwe Mix Marathon Track of the Week komt er binnen bij een paar tellen alweer aan. Dit is het staartje van de mix van Sinkhole in de Slam Mix Marathon. gas richting het weekend. Een uur lang hoor je in de Slam Mix Marathon Sin Cole. Slam Mix Marathon. Track of the week. Iedere vrijdag rond 2 uur hoor je bij Slam de track die heel hard gaat in dansland. Welke track laat de dansvloeren koken, hoor je veel in DJ-sets. En wil je ook absoluut de komende week bij Slam gaan horen. Het is deze week een track die al lang rondbust in de clubs in Engeland. Gaat al een tijdje goed daar en steekt nu zonder paspoort het kanaal over. Jaren 90 sound, komt je vast bekend voor. Komt de laatste tijd vaker voor in tracks en dit is ook weer zo eentje. Wat ons betreft, komende week de belangrijkste danceplaat bij Slam. D.O.D. en Set Me Free is de Mix Marathon Track of the Week. De danceplaat bij Slam, D.O.D. Set Me Free. Lekkere jaren 90 sound, hè? Mix Marathon Track of the Week. Je gaat hem extra vaak horen komende week bij Slam. De beats van de Mix Marathon gaan zo meteen door. Later vandaag hoor je nog Joel Corey, James Hype, Oliver Heldens, Nicky Romero, Rehab, Fede Le Grand. Zal ik nog even doorgaan? Mau P. Doe dat allemaal in de Slam Mix Marathon. En zo meteen om 2 uur, Sam Veld.